स्वरूप मात्र बोधे तात्पर्य भावात् न साध्य अर्थ आर्थिक अर्थ पीछे नीलम उत्पल में आर्थिक अर्थ अपेक्षा नहीं विशिष्टार्थ तात्पर्य विशिष्टार्थ में तात्पर्य है अतः तो स्वरूप मात्र तात्पर्य सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म विशिष्टार्थ में तात्पर्य नहीं स्वरूप मात्र में तात्पर्य है और स्वरूप मात्र में तात्पर्य तो उसका बोध तत्चार आर्थिक अर्थ से द्वारत्व बिना अनुपन्न अर्थस्थित जो अर्थ है सत्य है तो अनुत नहीं है अनुत व्यावृत्ति के द्वारा ज्ञान है तो जड़ नहीं है आर्थिक अर्थ से द्वारत्व बिना आर्थिक अर्थ सिद्ध जो अर्थ अनुत व्यावृत्ति जड़ व्यावृत्ति उस द्वार हो उसके द्वारा ही स्वरूप का बोध होगा आर्थिक अर्थ यदि द्वार नहीं होगा तो स्वरूप मात्र में जो प्राप्त करे उसका बोध नहीं होगा इसलिए यह आर्थिक अर्थ के द्वारा स्वरूप का बोध होगा स्वरूप मात्र में ही तात्पर्य सत्यम ज्ञानम अनंत वाक्य लक्षण वाक्य का न तो विशेष तन्मते अभाव किम प्राग अज्ञातम व्यावृत्या ज्ञापनीय निर्विशेष ब्रह्म है उसमें कोई विशेषण नहीं यदि कोई विशेष ही नहीं शुद्ध है तो स्वरूप ज्ञान तो पहले ही नहीं तो जिज्ञासा नहीं होगी और क्या अज्ञात है तो फिर बोधन कराना है विशेष कुछ हो तो कहेंगे विशेष पहले ज्ञात तो नहीं था उसको बोधन कराते हैं विशेषता आपके मत में है नहीं शुद्ध में किम प्राग अज्ञातम व्यावृत्या ज्ञापनीयम ये व्यावृत्ति करके अज्ञात क्या ज्ञापन करना है अज्ञात होता ज्ञापन कराएंगे जो स्वरूप से अतिरिक्त क्या है स्वरूप तो ज्ञात सामान्य ही इति न वाच्यम अन्य विषयक से स्वरूप ज्ञान से भ्रम विरोधी साध्यत्वात् स्वरूप ज्ञान भ्रम विरोधी है संशय ज्ञान जो होता है भ्रम ज्ञान जो होता है तो स्वरूप ज्ञान है या नहीं स्वरूप ज्ञान नहीं स्वरूप के बिना अन्य का ज्ञान स्वरूप ज्ञान से स्वरूप मात्र का ज्ञान नहीं इधम तो नहीं स्वरूप ज्ञान होता है ना नहीं स्वरूप ज्ञान स्वरूप मात्र का ज्ञान नहीं और कुछ धर्म का ज्ञान है वो धर्म कोई वास्तव हो कोई अवास्तव हो तो इसे सत्यम नवा ये ज्ञान हुआ ब्रह्म सत्य नवा संशय हो सकता है ब्रह्म को सत्य होने माने के बौद्ध लोगों नहीं यह सत्य क्षण के सब मिथ्य शून्य है सत्य तो शून्य है ब्रह्म है नहीं सत्य नवा संशय हुआ ये संशय में स्वरूप विषय हुआ है नहीं ब्रह्म सत्यम नवा इस ज्ञान में स्वरूप ब्रह्म स्वरूप ज्ञान का विषय है या नहीं है पर्वत वन्य मानवा इसी ज्ञान का विषय है पर्वत या नहीं क्या तो कहो ये कठिन क्या पर्वत वन्य मानवा संशय के लिए धर्म ज्ञान कारण धर्म ज्ञान है संशय में धर्म है स्वरूप का ज्ञान है किंतु उसमें सत्यत्व है अथवा नहीं संशय है स्वरूप बोध है किंतु सत्यम न वा उसमें सत्यत्व अभाव का भी भान होता है तो अन्य विषय को हो गया स्वरूप ज्ञान तो है किंतु अन्य विषय हो गया मिथ्यात्व विषय को सत्यत्व अभाव दो कोटि संशय में पर्वत वन्यमा न वा वन्य ज्ञान पर्वत में है या नहीं पर्वत वन्यमा नवा संशय स्थल में वन्य ज्ञान है वन्य ज्ञान है संशयात्मक वन्य ज्ञान वन्य अभाव ज्ञान एक धर्मणि विरुद्ध नाना धर्म अवगाही ज्ञान संशय होता है एक पर्वत में विरुद्ध नाना धर्म, नाना धर्म है वन्य और वन्य भाव, दोनों विरुद्ध है ना, नहीं विरुद्ध नाना धर्म को विषय करने वाले ज्ञान हो सकता है एक पर्वत में दोनों का वन्य वन्य भाव होता है, संशय ज्ञान होता है वन्य सत्य नवा, ये हो गया अन्य विषय को हो गया, स्वरूप से अतिरिक्त मिथ्या विषय को हो गया, स्वरूप ज्ञान भ्रम विरोधी कौन होगा जो अन्य विषय का अन्य अविषय का स्वरूप मात्र वो विषय का ज्ञान भ्रम का विरोधी है, सत्यम ब्रह्म ये साध्य है। न केवल अन्य ज्ञान द्वारा अन्य से अज्ञान, यहाँ जब अन्य विषय का स्वरूप ज्ञान भ्रम विरोधी हुआ तो स्वरूप ज्ञान के लिए द्वारा हुआ व्यावृत्ति अथवा अन्य अज्ञान द्वारा हुआ, अन्य से अज्ञान अन्य है सं अन्य का अज्ञान मतलब अन्य ज्ञान का अभाव संशय का उच्छेद, तो स्वरूप ज्ञान व्यावृत्ति स्वरूप ज्ञान द्वारा हुआ अथवा संशय उच्छेद द्वारा हुआ, अन्य ज्ञान के अर्थ क्या संशय उच्छेद, अन्य से अज्ञान अन्य ज्ञान का अभाव तो संशय उच्छेद के लिए द्वारा होगा, इति न सिद्धांत कहता है संशय उच्छेद के लिए द्वारा नहीं, अन्य ज्ञान प्रतिबंध द्वारा न शुद्ध ज्ञान द्वारा तो संभव, अन्य ज्ञान प्रतिबंध द्वारा शुद्ध ज्ञान में द्वारा है जो द्वारा हो गया अमृत जागृति, वो ज्ञान शुद्ध ज्ञान में द्वारा है, अन्य ज्ञान प्रतिबंध द्वारा अन्य जो ज्ञान था मिथ्या सत्य न उसका प्रतिबंध हो जाए उसको रोक देगा, अन्य ज्ञान प्रतिबंध होकर संशय रूप विघटन द्वारा लक्षण से रही अजन्य जो ज्ञान है वो ज्ञान संशय रूप तो अघटित द्वारा संशय रूप नहीं, अन्य ज्ञान का प्रतिबंध करके अन्य ज्ञान उच्छेद करके जो संशय ज्ञान में अन्य कोटि उसका रोक करके शुद्ध ज्ञान में ही द्वार होता है असत व्यावृति। न तो व्यावृत्ति ज्ञान है वह स्वरूप ज्ञान द्वारा मत, अभी स्वरूप ज्ञान में व्यावृत्ति ज्ञान को आप मानते द्वारा ब्रह्म स्वरूप ज्ञान के लिए असत व्यावृत्ति द्वारा हुआ, किंतु हम कहते व्यावृत्ति ज्ञान के लिए स्वरूप ज्ञान द्वारा हो, क्योंकि कुछ धर्म ज्ञान होने के लिए पहले धर्मी ज्ञान चाहिए, पर्वतो वन्यमान संशयता पर्वतो वन्यमान स्वरूप ज्ञान संशय ज्ञान होने के लिए ब्रह्म ज्ञान होने के लिए भी धर्मी ज्ञान कारण, तो धर्मी ज्ञान पहले स्वरूप ज्ञान हुआ तो स्वरूप ज्ञान होने के कारण उसे भेद ज्ञान होगा असत व्यावृत्ति असत जड़ व्यावृत्ति ज्ञान होगा, तो स्वरूप ज्ञान के द्वारा भेद ज्ञान हुआ इसे कहो व्यावृत्ति ज्ञान एवं स्वरूप ज्ञान द्वारा मस्तु, जो ब्रह्म में असत व्यावृत्ति जड़ व्यावृत्ति ज्ञान है उसके लिए स्वरूप ज्ञान द्वारा तस्य अविद्या बल लब्ध विशिष्ट ज्ञान ज्ञान आदि उपपत्ति सिद्धांत उत्तर देता है, उसमें स्वरूप ज्ञान द्वारा मानना कोई जरूरत नहीं भेद ज्ञान के, अविद्या बल लब्ध विशिष्ट ज्ञान ज्ञानादेव अभिधा शक्ति के सामर्थ्य से जो विशिष्ट ज्ञान हुआ सत्यत्व विशिष्ट सत्यत्व विशिष्ट ज्ञान होगा तो उसमें अनुत ज्ञान होगा, जो सत्यत्व विशिष्ट है वह अनुत होगा तो अनुत भिन्न हो जाएगा, विशिष्ट ज्ञानादेव होते विशिष्ट ज्ञान होने से ही अन्य व्यावृत्ति ज्ञान हो जाएगा, घटो अस्थि तो अघट व्यावृत्ति हो जाएगी नहीं, ब्रह्म सत्य कहें तो असत व्यावृत्ति अपने आप सिद्ध हो जाएगी, अन्य ज्ञान व्यावृत्ति ज्ञान के लिए सर्व ज्ञान को द्वारा मानने की कोई आवश्यकता नहीं, शक्ति ज्ञान से विशिष्ट ज्ञान होता है विशिष्ट ज्ञान से ही वेद ज्ञान हो जाएगा, सत्य तो विशिष्ट ब्रह्म ज्ञान हो तो असत नहीं है। न सिर्फ प्राचीन ब्रह्मा ज्ञान निवर्तक ब्रह्मा अपरुचि ज्ञाने तद अज्ञान कार्य से अन्य से भावना एव ब्रह्म प्रतिपदि का अर्थ भूसायाम एत वाक्य प्रवृत्ति स्व प्रक्रिया विरोध से वाच्य, प्राचीन ब्रह्मा ज्ञान निवर्तक ब्रह्मा अपरुचि ज्ञान है, ब्रह्म के अज्ञान का निवर्तक कौन ब्रह्म है, ब्रह्मा ज्ञान निवर्तक ब्रह्म अपरुचि ज्ञान है, ब्रह्मा ज्ञान का निवर्तक कौन हुआ? ब्रह्म ने ब्रह्म का अपरिचय ज्ञान निवर्तक का अन्य किसके साथ है? अपरिचय ज्ञान ब्रह्म के अज्ञान का निवर्तक है ब्रह्म का अपरिचय ज्ञान। ब्रह्म का जो अपरिचय ज्ञान है, पहले अहम अस्मि ब्रह्म हुआ, उससे यदि निवृत्त हो जाएगा अंत में चरम ज्ञान भूय शांति विश्वमय निवृत्ति इसे क्या सिद्ध होता है? प्राचीन अपरोक्ष ज्ञान ब्रह्म ज्ञान का निवर्तक है, अज्ञान का निवर्तक। अज्ञान का निवर्तक कौन? अपरोक्ष ज्ञान प्राचीन प्राचीन नहीं प्राचीन तो नहीं पहला ज्ञान यदि निवर्तक हो जाए, पहला ज्ञान यदि निवर्तक प्राचीन है पूर्व ब्रह्मा ज्ञान निवर्तक ब्रह्म ज्ञान यदि हो गया तद अज्ञान कार्य से अन्य से भाना है। यदि अज्ञान निवृत्त हो गया अज्ञान कार्य अन्य का भाना नहीं हो सकता है। ब्रह्म प्रातिपदिका तो भूषाय में एतद वाक्य प्रवृत्ति रीति स्व प्रक्रिया विरुद्ध तो आगे अन्य का भान ही नहीं होगा। और ब्रह्म प्रातिपदिका तो भूषा में ही सत्यम ज्ञान अनंत वाक्य प्रवृत्त होगा, यह आपका जो प्रक्रिया उसका विरोध होगा, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान से यदि सब कुछ अज्ञान अज्ञान कार्य कोई रहेगा नहीं तो नष्ट हो गया। तो फिर द्वार क्या चाहिए? पहला ब्रह्म ज्ञान होते ही स्वरूप ज्ञान, आगे व्यावृत्ति ज्ञान की क्या आवश्यकता? पहले स्वरूप ज्ञान है उससे ही अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी, अज्ञान कार्य नहीं रहेगा कुछ, आगे क्या जरूरत है? ब्रह्म प्रातिपदिका से भूषण से ही वाक्य की प्रवृत्ति हुई, जो प्रक्रिया का विरोध होता है इसे नवाच्य सिद्धांत पूछता है। जो ब्रह्म अपरोक्ष ज्ञान ही ब्रह्म अपरोक्ष ज्ञान अज्ञान अज्ञान कार्य का निवर्तक, ब्रह्म अपरोक्ष ज्ञान जो अज्ञान का निवर्तक है कि तत्स्वरूपम वा वृत्ति रूपम वा, ये स्पष्ट करते ब्रह्म का जो अपरोक्ष ज्ञान अज्ञान का निवर्तक है, अज्ञान निवर्तक अपरोक्ष ज्ञान ब्रह्म स्वरूप है या वृत्ति रूप है? अज्ञान ब्रह्म के अज्ञान का निवर्तक अपरिचय ज्ञान नित्य है अनित्य है? है नित्य है ना अनित्य अ है नहीं समझ है अनित्य है नित्य अनित्य में तो इतने पर केवल अ है अनित्य है। यहाँ डरते बहुत लोग अनित्य कहने के लिए अज्ञान का निवर्तक अनित्य के जो बहुत लोग नित्य ही कहेंगे। ये कहते अपरोक्ष ज्ञान का जो अपरोक्ष ज्ञान अज्ञान का निवर्तक है वो क्या ब्रह्म स्वरूप है या वृत्ति रूप है? वो ब्रह्म स्वरूप है या वृत्ति है बताओ? स्वरूप ज्ञान निवर्तक नहीं ना। देखो आद्य नान्य भान अनुपति यदि कहेंगे स्वरूप ज्ञान है स्वरूप स्वरूप आद्य न अन्य भान अनुपति तस्य विद्या निवर्तक प्रभाव। पहले प्राचीन ब्रह्मा ज्ञान निवर्तक ब्रह्मा अपरुचि ज्ञान, ब्रह्म का जो अपरुचि ज्ञान आपने कहा ब्रह्मा अपरुचि ज्ञान ये ब्रह्म स्वरूप ही या वृत्ति रूप? यदि ब्रह्म स्वरूप कहोगे तो वो ब्रह्म अज्ञान का निवर्तक नहीं नहीं होने से तस्य अविद्या निवर्तक प्रभाव, अविद्या निवर्तक नहीं होने से तो अविद्या निवर्तक नहीं होगा तो अन्य भान होगा होगा अविद्या की निवृत्ति नहीं तो अन्य भान हो जाएगा, अन्य भान अनुपपत्ति न अन्य भान हो जाएगा। यदि वृत्ति रूप कहेंगे वृत्ति रूपम अपि आपात दर्शनम ना विद्या निवर्तकम, वृत्ति रूप जो आपात दर्शन विचार संशय विपर रहित ज्ञानी तो अज्ञान का निवर्तक, आपात दर्शन सामान्य दर्शन व संशय अप्रामाण्य प्रतिबद्ध अप्रामाण्य से युक्त ज्ञान अज्ञान का निवर्तक नहीं। तस्य साक्षात्कारत्वाद्वा साक्षात्कार से प्रतिबद्धत्वाद्वा आपात दर्शन क्यों निवर्तक नहीं? वो तो एक पहला है वो साक्षात्कार नहीं है, आपात दर्शन तो विचार के बिना जो ज्ञान हुआ वो साक्षात्कार नहीं है, उसको कहें कहीं परोक्ष शब्द से कहते हैं अप्रत्यक्ष नहीं अपरोक्ष नहीं। और साक्षात्कार कहें कहीं कहते जो पहले तत्वों से सुनकर के ज्ञान होता है वो पहला ज्ञान भी साक्षात्कार है। साक्षात्कार मानेंगे तो भी प्रतिबद्धत्व अथवा प्रतिबद्ध है, प्रतिबंध को क्या है संशय विपर्य, संशय विपरीत प्रतिबंध युक्त होने से वो अज्ञान का निवर्तक अविद्या निवर्तक नहीं होगा। तो फिर अविद्या निवर्तक ज्ञान कौन है? विचार जनन तो फलीभूतम भवती अविद्या निवर्तकम न तो तत्प्राचीनम यदि किम अनुपन्न। विचार जनन जो ज्ञान है फलीभूत ज्ञान संशय विपर रहित ज्ञान अविद्या निवर्तकम भवती। तो विचार व्यर्थ हो जाएगा। विचार कब व्यर्थ होगा? नित्य ज्ञान अविद्या निवर्तक मानेंगे तो वे वेदांत श्रवण विचार व्यर्थ हो जाएगा। विचार जन्य जो फलीभूत ज्ञान अविद्या निवर्तक होगा। न तो तत्प्राचीन प्रथम जो ज्ञान होता है ऐसा ज्ञान नहीं है, प्राचीन तुल्य नहीं है। प्राचीन ज्ञान के समान है, पूर्व ज्ञान तो संशय विपर्य शंका से युक्त है। ननु सत्य शब्देन असद्व्यावृत्ति द्वारा यद बुद्धितम तदेव ज्ञानादि पदे अज्ञानादि व्यावृत्ति द्वारा बुद्धियमिति पदांतर वैकल्य। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। सत्य शब्द से क्या बताएंगे? असत व्यावृत्ति बोध के द्वारा, असत नहीं है असत व्यावृत्ति बोध के द्वारा शुद्ध स्वरूप को बताना। और ज्ञान शब्द से क्या कहेंगे? जड़ व्यावृत्ति बोधन के द्वारा शुद्ध स्वरूप। यदि शुद्ध स्वरूप का ज्ञान हो गया किसी के द्वारा असत व्यावृत्ति बोधन के द्वारा तो फिर ज्ञान पद व्यर्थ होगा। ज्ञानादि पदे अज्ञानादि व्यावृत्ति द्वारा बुद्धिमिति पदांतर वैकल्य। सत्यम ब्रह्म इतने कहो फिर ज्ञान कहना क्या जरूरत है? शुद्ध स्वरूप का तो ज्ञान हो जाता है न। जो द्वारत्व विकल्प द्वार विकल्प सिद्धांत कहेगा द्वार विकल्प कभी तो असत व्यावृत्ति के द्वारा होगा कभी अज्ञान जड़ व्यावृत्ति के द्वारा हो जाए। द्वार विकल्प पूर्व विषय के द्वारा ठीक नहीं है। सत्यादि प्रधान नित्य सर्वनाथ ब्रीवी अवैध यवेवा विकल्प है ना, वो तो विकल्प हो जाएगा। यहाँ सत्यम ज्ञान अनंतम सत्यम ब्रह्म ज्ञानम बा ऐसा है क्या? वहां तो सत्यादि प्रधान नित्यवत श्रवणार्थ नित्य सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म वा शब्द के बिना है। वा शब्द नित्यवत ज्ञान सत्यादि सभा नित्यवत श्रवणार्थ का अर्थ वा शब्द बिना ही पाठा वा शब्द के बिना ही पाठ है नित्य ही। एकस्मिन् प्रयोगे गृह अवय एकस्मिन् वाक्ये सत्यादि के पद उपादान अयुगत एक ही प्रयोग में ब्रीही अवय एक ही प्रयोग में ब्रीही और यव दोनों का ग्रहण नहीं होता है। ब्री ब्री अवय यजित यवेगा एक ही वाक्य में सत्यादि अनेक पद उपादान नहीं हो सकता है। ब्री ब्री यजित एक वाक्य दूसरा वाक्य यवेगा एक वाक्य में दोनों नहीं है। सत्यादि अनेक पद उपादान सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यदि द्वार विकल्प कहेंगे सत्यम ब्रह्म ज्ञानम ब्रह्म ऐसे कहना चाहिए। अन्य तत्वादि भ्रांति निवृत्ति रूप दृष्ट कार्याणाम भिन्नत्वेन अनुतादि अन्य तत्वादि भ्रांति है। ब्रह्म में अन्य तत्व जड़त्व परिच्छिन्नत्व की भ्रांति होगी। भ्रांति निवृत्ति रूप दृष्ट कार्य है ये सब भिन्न भिन्न है। अन्य तत्व अनुत व्यावृत्ति जड़ व्यावृत्ति परिच्छिन्न व्यावृत्ति ये सब कार्य भिन्न है। भिन्न होने से गृहवादिवत विकल्प प्रयोजक से एक कार्य तो सभाव विकल्प क्यों हुआ? एक कार्य में दो लगाएंगे तो विकल्प ब्रीह ब्रीहित यवेगा याग का साधन ब्रीह अथवा यव। यहाँ यदि दोनों में से कोई एक कार्य होता तो विकल्प होता। यहाँ विकल्प प्रयोजक एक कार्य तो नहीं है ब्रीहवादी में तो है यहाँ नहीं है क्योंकि भिन्न है। अनुत व्यावृत्ति जड़ व्यावृत्ति सब दृष्ट कार्य अलग अलग है अलग अलग होने से एक कार्य प्रयोजक नहीं इति चेतना सिद्धांत उत्तर देता है। समुचिता नाम द्वार सफल द्वार एक एक नहीं समुचित असत व्यावृत्ति जड़ व्यावृत्ति परिचन्न व्यावृत्ति समुचित ही द्वार है सफल है। प्रधान से ब्रह्मण प्रतिपत्ति उपयोगी नाम आनंदादि नाम भाव रूपाण आनंदादय प्रधान से आनंदादय प्रधान से ये सर्व वेदांत प्रत्यय चोदनाद अभिशेषाद कहा। गुण उपसार में आनंदादि जितने गुण सो प्रधान ब्रह्म का है। प्रधान से ब्रह्मण प्रतिपत्ति उपयोगी नाम ब्रह्म ही प्रधान है, उसके ज्ञान के उपयोगी है आनंदादि भाव रूप है, आनंदादय प्रधान से सूत्र है। अनेर अस्थूलत्वादिना अभाव रूपाण अस्थूल अनन अहर्ष इत्यादि अभाव रूपे स्थूल न सूक्ष्म न अनु न हर्षदीर्घ न ये सब जे अक्षर ध्यान तवरध सामान्य तद्भाव्याम अपतव तदुक्तम इत्यनेन सूत्रेण निर्गुण ब्रह्म प्रतिपत्तावेव सर्वथा कल्पता से प्रतिपादितत्वेन द्वार समुचय से ईश्वरवाद। अक्षर ध्यान तो अवरोध अक्षर उपासना में निर्गुण उपासना में भी अनुनादि का अवरुद्ध होगा उपसार अवरुद्ध का उपसार सामान्य तद्भावाभ्याम सामान्य तद्भावाच दो है सामान्य तद्भाव सामान्य क्या है सर्वत्र प्रपंच मात्र का निषेध करके ब्रह्म प्रतिपादन सर्वत्र सामान्य ये सामान्य हुआ सर्वत्र वेदांत में प्रपंच का निषेध करके ब्रह्म मात्र का प्रतिपादन होता है ये सामान्य और तद्भावाभ्याम तद्भाव तस्य भाव अक्षर से सत्वा तस्य अक्षर से प्रतिपाद्यता तत्वा अथ प्राए तदक्षर अधिगम्यते यह तदृश्यम इत्यादि अक्षर से सत्वा दूसरा हो गया सामान्य तद्भाव सामान्य तद्भाव से सामान्य हो गया ब्रह्म प्रतिपादन प्रपंच निषेध के द्वारा सब उपनिषद में समान है तद्भाव है अक्षर से प्रतिपाद्य से सत्वा अथ प्राय यदया तदक्षर अधिगम्यते सर्वत्र अक्षर कोई है सद्भाव सामान्य तद्भाव्याम औपसदव तदुतम औपसद दृष्टान्त दिया उपसद ये कि उपसद कर्म है पुरुरास में कर्म में पुरुरास प्रदान करते समय मंत्र बोलते हैं पुरुरास दान करते समय जो मंत्र बोलेंगे वो साम वेद में उत्पन्न है उद्गात्री उसको उद्गाता बोलना चाहिए किंतु जो पुरुरास प्रदान मंत्र पुरुरास प्रदान अध्ययन करता है अध्ययन कौन है यजुर्वेद के ऋतु क्या करता है पुरुरास प्रदान मंत्र यद्यपि साम वेद में आया तो भी पुरुरास प्रदान अध्ययन करता है इसलिए अध्ययन के साथ संबंध है पुरुरास प्रदान करेगा अध्ययन पुरुरास प्रदान करते समय जो मंत्र है उसको भी बोलेगा अध्ययन यद्यपि मंत्र साम वेद में उत्पन्न है तो अध्ययन उसका पाठ करेगा उपसद तदुतम जैसे सामान्य हुआ समान बराबर है पुरुरास प्रदान भी अध्ययनकर्तृक है और मंत्र का पाठ भी अध्ययनकर्तृक समान हुआ। सूत्र निर्गुण ब्रह्म प्रतिपत्ता सर्वशाखा उपसान से प्रतिपादित द्वार समुचय से इष्टता इसी प्रकार ये अक्षर ध्यान तो अवरुद्ध ब्रह्म सूत्र है निर्गुण ब्रह्म प्रतिपत्ति निर्गुण ब्रह्म की प्रतिपत्ति उपासना के लिए सर्वशाखा उपसार से प्रतिपादित सब शाखाओं के निषेध का उपसार मिलन प्रतिपादन किया गया द्वार समुचय से इष्टत्वा द्वार समुचय इष्ट है सत्य अनृत व्यावृत्ति जड़ व्यावृत्ति परिचिन व्यावृत्ति द्वारा सब इष्ट है सबके द्वारा शुद्ध ब्रह्म का प्रतिपादन होता है। ननु सगुणे ब्रह्मणे उपासनार्थम भवतु शाखांतर गुणोपसार ब्रह्म सूत्र में गुणोपसार न्याय है सगुण ब्रह्म का उपासन जो वो करेंगे एक शाखा में जितने गुण कहे गए वो शाखा वाले उसी को ही उपासना करेंगे अन्य शाखा में जितने कहीं गुण कहे गए उसका उपासना करेगा सर्व शाखा प्रत्यय सगुण ब्रह्म में उपासना करने के लिए अन्य शाखा में आने वाले गुणों का उपसार मेलन होता है। कहीं कुछ गुण कहीं कुछ गुण कहे गए सगुण ब्रह्म उपासना करने के लिए अन्य शाखा में जो कहे गए गुण उनका उपसार हो कोई बात नहीं क्योंकि सगुण है पूरा पीछे कहता है सगुण ब्रह्मणी उपासनार्थम भवत शाखांतर गुण उपसार अन्य शाखा में कहे गए गुणों का मिलन हो क्योंकि निर्गुण ब्रह्म प्रतिपत्त हो, निर्गुण ब्रह्म उपासना करने के लिए किम शाखांतर गुणों को सहार में, शाखांतर गुणों क्यों का सहार करेंगे? निर्गुण में कितने गुण है? विशेष गुणा ऐसा निर्गुण जो निर्गुण ब्रह्म नहीं मानते है, निर्गुण शब्द का क्या अर्थ करेंगे? विशेष संपूर्ण गुण जिसमें है निर्गुण है, विशेष गुण यस्मिन निर्गुण सब गुण उसमें है, ये सब निर्गत गुण यथा निर्गत मतलब पहले था निकल गया, यह ऐसा नहीं, भ्रांति से गुण प्राप्त था वो साफ हो गया, भ्रांति नष्ट हो गई, निर्गत जहाँ कहेंगे निकल गया मतलब पहले था निर्जन है निरवय है, निरवय मतलब निर्गत अवयवा स्मार इसे अर्थात पहले अवयव थे अभी चले गए, ये अर्थ नहीं, निर्गत मतलब बुद्धि में पहले शंका प्राप्ति थी वो निकल गया, बुद्धि से निकल जाएगा, नहीं नहीं तो निर्गत गया तो नास्ती है ही नहीं, अवयव जिसमें उसको कहते निरवय निरूप, आकाश निरूप है, निर्गतम रूप में स्मार अर्थात रूप निकल गया दो दो करके, ऐसा नहीं नास्ति रूपम, इसलिए निर्गुण का अर्थ नास्ति गुण यस्मिन तद निर्गुण, कोई गुण है नहीं अविद्यमान, निर्गत कहें तो बुद्धि से निर्गत हुआ भ्रांति, निर्गुण ब्रह्म प्रतिपत्ति के लिए शाखांतर गुण प्रसारण क्यों करना? सत्यादि पदार्थ प्रत्येकम लक्ष्यकत्व लक्ष्य बोध ब्रह्म बोधन प्रत्येकमेव समर्थत्वात् सत्यम ब्रह्म ये कहा गया, सत्य एक भी पद लक्षक है, सत्यम ब्रह्म इसे ही लक्ष्य सत्य का अर्थ लक्ष्यार्थ ब्रह्म का बोधन हो जाएगा लक्षण के द्वारा, प्रत्येकमेव समर्थत्वात् सत्यम ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म प्रत्येक ही समर्थ है, सत्यत्वादेश प्रत्येकम लक्षण सत्य आदि प्रत्येक लक्षण है, प्रत्येक लक्षणों से अखंड स्वरूप बोध हो जाएगा, नहीं प्रकृष्टत्वादिकम इव सत्यत्वादिकम अतिव्याप्तम, जैसे प्रकृष्ट प्रकाश नहीं करके प्रकृष्टम प्रकृष्ट चंद्र कहेंगे, क्या कहेंगे? प्रकृष्ट चंद्र, तो ये लक्षण अतिव्याप्ति होगी, चंद्र का लक्षण कहेंगे प्रकृष्ट चंद्र, प्रकृष्ट चंद्र अतिव्याप्ति है क्या है किसमें है? बहुत प्रकृष्ट कौन बोलते हैं प्रकृष्ट क्या है? हाँ अंधकार भी प्रकृष्ट होता है, छोटे फल के बजाय बड़ा फल है अप्रकृष्ट, छोटे आंवला थोड़ा बड़ा नारियल है बड़ा ये प्रकृष्ट हो गया, प्रकृष्टतम भी है, तो चंद्र का लक्षण अंधकार में चला जाएगा, इसे प्रकाश कहना पड़ेगा, ये अन्य में अतिवादी वारण करने के लिए प्रकृष्ट चंद्र तो कहा गया ठीक है, क्यों सत्यम ब्रह्म कहेंगे अन्य किसी अतिव्यापी हो तो फिर ज्ञान अनंत कहना पड़ेगा, सत्यम ब्रह्म कहेंगे तो अन्य में अतिव्यापी है ही नहीं, सत्यत्वादिकम अतिव्याप्तम इति चेत न प्रकृष्ट प्रकाश पदेव सत्यादि पदानाम कुमत प्राप्त अतिव्याप्ति निवृत्त्यर्थम समुचयापिशनात्, जिस प्रकार प्रकृष्ट प्रकाश दो पद अतिव्याप्ति वारण करने के लिए इसी प्रकार सत्यादि पदान सत्यम ब्रह्म ज्ञान अनंता जी पद है सत्यम ज्ञान अनंत कुमत प्राप्त अतिव्याप्ति निवृत्त सत्यम ब्रह्म कहेंगे तो घटपट आदि को सत्य मानते तार्किक लोग तो घटपट आदि में अतिव्याप्ति होगी है ना, कुमत प्राप्त कुसित मत जो सिद्धांत विरुद्ध है कुछ मत उसके अनुसार प्राप्त होता है सत्यम ब्रह्म कहेंगे सत्य तो घटपटादि बिल्कुल सत्य मानते हैं तो उसमें अतिव्याप्ति होगी, और ज्ञान ब्रह्म कहेंगे तो घट ज्ञान पट ज्ञान भी वृत्ति ज्ञान ही ब्रह्म हो जाएगा वृत्ति को ब्रह्म कहेंगे, इस पर अनंत कहें तो अपेक्षिक अनंत जो अनंत कहा जाता है जिसका अंत ग्रहण नहीं होता है अजर हमारा देवा का तो अतिव्याप्ति होती कुमत प्राप्त अतिव्याप्ति निवृत्ति के लिए समुचय की आवश्यकता है, नहीं अमृत व्यावृति बोधन बिना विज्ञान आनंद ब्रह्म अत्र शून्यवाद व्यावृत ब्रह्म सिद्धि, मिथ्या से भिन्न है ब्रह्म ऐसा यदि बोध नहीं होगा, विज्ञान आनंद ब्रह्म है सुना शून्यवाद से भिन्न ब्रह्म सिद्ध कैसे होगा, तो क्योंकि विज्ञान आनंद ब्रह्म ब्रह्म विज्ञान आनंद है ये कहेंगे शून्यवाद से भिन्न ब्रह्म की सिद्धि कैसे होगी? यदि मिथ्या नहीं है अनृत व्यावृत्ति बोधन हो जाए तो ब्रह्म अनृतम न अनृत मिथ्या नहीं है। तो शून्यवाद से भिन्न वस्तु कोई है विद्यमान है, शून्यवाद उत्थित विप्रतिपत्या अनृतत्वेन संदेहमान यह तदान्य। शून्यवाद से विवाद क्या न संदेह होगा ब्रह्म मिथ्या है नहीं, तो ये अनृत की व्यावृत्ति नहीं होगी, संशय की निवृत्ति नहीं होगी। एवं एकैक पदाभावे सर्वत्र अतिव्याप्ति उभनिया ज्ञान ब्रह्म नहीं कहेंगे, तो वृत्ति ज्ञान से भिन्न ऐसे सिद्ध नहीं होगा, ऐसे सर्वत्र अतिव्याप्ति क्या बात कहेंगे, एक एक पद नहीं रहेगा। तो तथा सत्यत्वादिकम अनृतादि व्यावृत्ति द्वारा शून्यवादादि व्यावृत ब्रह्म सिद्धि उपाय ब्रह्म सिद्ध उपाय एक एक पदाभावे अतिव्याप्ति है। सत्यत्वादिकम अनृत व्यावृत्ति द्वारा सत्यम ब्रह्म कहें तो अनृत की व्यावृत्ति, और ज्ञान ब्रह्म कहें तो जड़ व्यावृत्ति, और अनंत कहें तो परिचय। शून्यवादादि व्यावृत ब्रह्म सिद्धि सिद्ध रूपये शून्यवादादि से भिन्न ब्रह्म की सिद्धि होगी, तो शून्यवाद विज्ञानवाद आदि की प्राप्ति होगी। अलग अलग पद कौन से सबसे व्यावृत ब्रह्म सिद्ध हो जाएगा। न तो व्यावृत्ति के ब्रह्म विशेषणत्व बुद्धिया स्वतंत्र आवा ब्रह्म में जो व्यावृत्ति है सत्य अनुत व्यावृत्ति परिचन्न व्यावृत्ति, वो व्यावृत्ति ब्रह्म का विशेषण करके बोधन करना या स्वतंत्र बोधन करना कितने विकल्प है। आदि यदि ब्रह्म का विशेषण व्यावृत्ति मानेंगे तो ब्रह्म अखंड हो जाएगा, सखंड हो जाए आद्य सखंडार्थत्व सखंडार्थक हो जाएगा वाक्य। द्वितीय ब्रह्म जिज्ञास प्रति तद उपदेश संगत स्वतंत्र यदि व्यावृत्ति बोधन करेंगे ब्रह्म ज्ञान के कोई आया उसको भेद कहेंगे अनृत नहीं है तो क्या बोध होगा, अनृत की व्यावृत्ति अंतभेद इतने बोध होगा। द्वितीय स्वतंत्र दिया स्वतंत्र ही व्यावृत्ति का बोध होगा, ब्रह्म के साथ कोई संबंध नहीं, ब्रह्म विशेषण नहीं स्वतंत्र व्यावृत्ति, तो स्वतंत्र व्यावृत्ति का बोध हो जाएगी तो ब्रह्म जिज्ञास के प्रति उपदेश असंगत होगा। व्यावृत्ति बोध के द्वारा ब्रह्म का ज्ञान हो जाए तो जिज्ञास के प्रति उपदेश संगत है, और जिज्ञास ब्रह्म जानना चाहता है उसको व्यावृत्ति बोध का उपदेश करते हैं वेद ज्ञान का, वेद ज्ञान से उसके प्रति उपदेश क्यों होगा, व्यावृत्ति ब्रह्म जिज्ञास प्रति तद उपदेश असंगति वाच्य। व्यावृत्ति यद्यपि विशेषणत आर्थिक बोध भाषते तथापि न शाब्दोपदेश व्यावृत्ति भेदे विशेषणत्व आर्थिक बोध भाषते अर्थ सिद्ध अर्थ में भान होता है। सत्यम ब्रह्म कहेंगे तो ब्रह्म असत्य नहीं है, असत्य भेद है ये भेद भान होता है। व्यावृत्ति यद्यपि विशेषणतया आर्थिक बोध भाषते अर्थ सिद्ध जब बोध होता है तो व्यावृत्ति भान होता है, तथापि शाब्दवधे सखंडार्थत्व न शाब्दवधे में सखंडार्थ नहीं होगा, शुद्ध ब्रह्म का बोध होगा वहाँ विशेषण की कोई आवश्यकता नहीं है। यर्थादर्थ न सचोदनार्थी न्याय कुमार भट्ट सर्वस्वामी अंते अर्थ जो अर्थ सिद्ध होता विधि का अर्थ नहीं है, साक्षात विधि का अर्थ लगे अर्थ से कोई अर्थ होगा तो विधि अर्थ नहीं, यर्थादर्थ न सचोदनार्थ ये न्याय ये तदुत्तम वास्तव कार्य ही मनातरादपोहस्तु न सातस्तेन स्मृत तेन स मानांतराद अपोहस्तु अनृत व्यावृत्ति जड़ व्यावृत्ति परिचन्न व्यावृत्ति ये जो अपोह भी होता है मानांतराद अन्य प्रमाण से न शाब्द तेन सुत इसे वो शाब्द बोध नहीं है अनृत्य व्यावृत्ति जो बोध हुआ ये भारतीय कार्य करने का तय भारतीय है। न च आर्थिक विशेषण न ब्रह्मण सखंडतापति यदि आर्थिक अर्थ लिया विशेषण होगा तो ब्रह्म सखंड हो जाएगा, इतना सिद्धांत कहता है ब्रह्म निर्धर्म निर्धर्म का साक्षी चेता केवल निर्धारण से केवल निर्गुण निर्गुण कोई गुण नहीं गुण कहे तो उपलक्षण कोई धर्म नहीं निर्धारण तत्व आदि श्रुते विशेषण से धर्मी असमान सत्ता तत्व सखंडता प्रयोजक होता निर्धर्म कहने से जो विशेषण दिया धर्मी समान सत्ता का नहीं धर्मी पारमार्थिक है उसमें जो गुण रहेगा समान सत्ता का नहीं व्यावहारिक न्यून सत्ता का होगा वास्तव नहीं तो ब्रह्म में सखंडत्व का प्रयोजक नहीं होगा जो कल्पित धर्म न से अनंत शब्द अंतवद व्यावृत साक्षात बोधनाय न तसे आर्थिक सत्य शब्द से अर्थ से जड़ व्यावृत्ति ज्ञान शब्द से अर्थ से सत्य शब्द से असत्य व्यावृत्ति ज्ञान शब्द से जड़ व्यावृत्ति ये अर्थ से आता है अनंत शब्द का तो अर्थ है साक्षात अविद्यमान हंतु ऐसे तो अंत परिषद की परिचन्न की व्यावृत्ति अर्थ से नहीं शब्द से हो जाता है वहाँ आर्थिक अर्थ लेना जरूरत नहीं अनंत शब्द से अंत वाले की व्यावृत्ति साक्षात शब्द से बोधन होने से आर्थिक अर्थ नहीं है तथा से अनंत पद से सखंड सखंडार्थ तो अनंत पद क्या होगा सखंडार्थ हो जाएगा अंत वाले व्यावृत्ति विशिष्ट नवाच्य यद्यपि तत्रानन्तोऽन्तवद्वस्तु व्यावृत्तेव विशेषणं स्वार्थार्पण प्रणाल्या तु परिशिष्टो विशेषणं तत्र अनंत तैत्रीयवाचिके अनंत शब्द जाया अंतवत् व्यावृत्त्या एव विशेषणं अंतवत् परिच्छिन्नत्व व्यावृत्ति के द्वारा ही अनंत शब्द ब्रह्म का विशेषण और सत्यम ज्ञान युद्धोपदे सार्थार्पण प्रणाल्या तु परिशिष्ट विशेषण अपने अर्थों को अर्पण करके सत्यम ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म उसके परंपरा परिशिष्ट सत्यता आदि विशेषण अर्थ ज्ञान होगा फिर उसके बाद लक्षण से शुद्ध ज्ञान करना ये विशेषण दिया परिशिष्ट सत्यम ज्ञान परिशिष्ट विशेषण हुआ इति तैत्तरीय वार्तिक उक्त दिशा विधि पदाना सार्थार्पण प्रणाधिकया अर्थात इतर निवृत्तिबोधकत्व निषेध प्रदान तो साक्षाद साक्षाद विधि पद जितने है सत्यम ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म विधि पद सार्थार्पण प्रणाधिकया अपने अर्थ प्रण अर्पण के द्वारा कि अर्थ से इतर अर्थ निवृत्त हो जाएंगे निवृत्तिबोधक हो जाएंगे सत्यम ब्रह्म कहेंगे सत्य अर्थ बता करके ब्रह्म सत्य है असत न सार्थार्पण प्रणाली क्या अर्थात इतर निवृत्ति बोध असत्य की व्यावृत्ति बोध हो जाएगा अर्थ से निषेध पदान साक्षात स्थितम और निषेध पद साक्षात ही परिचन्न का की व्यावृत्ति हो जाएगी तथापि यद्यपि है तथा द्वारभूत ज्ञाने सखंडार्थत्व भी द्वारभूत जो ज्ञान है वो तो सखंडार्थ है क्योंकि पहले सार्थ अर्पण प्रणाली सार्थ अर्पण के द्वारा ही सर्व बोध करेंगे द्वारभूत ज्ञान सखंडार्थत्व हो जाएगा परम तात्पर्य विषय ज्ञाने न अखंडार्थत्व व्याघात है असकद उत्तम जो परम तात्पर्य का विषय शुद्ध ब्रह्म सर्प मात्र जिज्ञासा से प्रभुत है सर्प मात्र का बोध होगा अखंड अर्थत्व का व्याघात नहीं होगा एतदेव आनंद बोधाचारी आनंद बोधाचार्य ने कहा है न्याय कर्म ग्रंथ में लक्ष्यार्थ भेदाभावे व्यवच्छेद्य विभेदत विज्ञानानंद पदैव पर्याय वर्तते नहीं विज्ञान पद और आनंद पद दोनों में पर्याय था क्या पति पर्याय और व्यर्थ हो जाएगा एक पद से शुद्ध बोध हो जाएगा दूसरे पद व्यर्थ है ये जो आपत्ति है लक्ष्यार्थ भेद अभावे भी लक्ष्यार्थ में भेद नहीं है किंतु व्यवच्छेद विभेद व्यवच्छेद व्यावर्त्य व्यावर्त्य रूप विशेषण भिन्न भिन्न है सत्य सत्य व्यावर्त्य क्या होगा अन्य असत्य ज्ञान से जड़ व्यावर्त्य भिन्न होने से व्यवस्थित भिन्न होने से विज्ञानानंद पद में पर्यायता नहीं, व्यर्थता भी नहीं है। एवं पदे लक्षण इति पक्ष समाहित, पद की लक्षण होती है ये, इसके अनुसार समाधान दिया। केचित्वत्र वाक्य लक्षण बाहु न पदे, कोई कहते वाक्य की लक्षण करनी पद में नहीं है। तार्किक लोग तो शक्ति मानते पद्धति, तो लक्षण भी शक्ति व लक्षण भी पदवृत्ति कहा, शक्ति जैसे पदवृत्ति है लक्षण भी पदवृत्ति। वृत्ति क्या है? शक्ति हो अथवा लक्षण कोई वृत्ति, तो पद जैसे शक्ति पदवृत्ति है, लक्षण भी पद की वृत्ति है अर्थात वाक्य की नहीं। तर्क संघ भी कहने का अभिप्राय वाक्य की जो वृत्ति मानते हैं लक्षण मीमांसक लोग वो ठीक नहीं। तो किंतु केचित्व अतर वाक्य लक्षण माओ न पदे, मीमांसक लोग लक्षण कहते यहाँ वाक्य के लक्षण पद में लक्षण नहीं है। लक्षण क्या है? लक्षण क्या लक्षण लक्षण किसी को कहते हैं? सत्य संबंध लक्षण, सत्य संबंध लक्षण। शक्यत्व के सत्य आश्रयत्व के संबंध न आश्रय कहीं तो संबंध नहीं गया ना क्या घटाश्रयत्व श्रद्धाश्रयत्व आकाश में संबंध नहीं तो शक्ति आश्रयत्व के संबंध समवाय संबंध न विषयता शक्ति आश्रयता विषयता संबंध न शक्ति आश्रयत्व अर्थ शक्यत्व पदे शक्तत्व पदे शक्तत्व किम निरूपकता संबंध न शक्ति विशेषत्व तो शक्य हो गया पद का शक्ति पद की शक्ति जी का विषय शक्य हाँ तो शक्य संबंध रक्षण पद का शक्यार्थ है पद का शक्यार्थ है क्या पद की शक्ति है वाक्य की शक्ति है यदि शक्ति शक्ति नहीं तो शक्य होगा वाक्य का शक्य नहीं होगा तो शक्य संबंध रक्षण कैसे होगी तार्किक लोग कहते हैं पद की शक्ति है पद शक्ति से यदि शब्दबद्ध हो जाता है वाक्य के अलग शक्ति नहीं मानते वाक्य की यदि शक्ति नहीं तो वाक्य का शक्य नहीं रहा तो शक्य संबंध रूप लक्षण कैसे होगी इसलिए वाक्य की लक्षण नहीं होती किंतु पद की लक्षण होती ऐसे तार्किक लोग कहते हैं कितने मीमांसक लोग कहते हैं वाक्य की भी रक्षा होती है क्योंकि अर्थवाद वाक्य बहुत वाक्य है सब कर सब की रक्षा करेंगे ये कर्म प्रशस्त है एक निश्चय कर्म निषिद्ध है जो वायव्य से तमालोहित भूति काम वाक्य में सो अरुदित अरुदित विद्वस विद्वत्म बड़ी आख्यायिका उसका क्या तात्पर्य संपूर्ण वाक्य की रक्षा करनी है बहिषि रजतम नदे और वायुव्य से तुम्हारा व्यक्ति में क्या है वायुर्वेक्ष पिछा देवता प्रशंसा करने के लिए निषद में बरसी रजत न दे बरी शब्द से याग लेना बरी याग नाम करनी कोई कोई कई अर्थ करते बरी याग में बरसी यागे संस्कृत में व्याख्या करते समय एक पद देकर उसके बाद दूसरी पद देता अर्थ कहीं व्याख्या बरसी यागे रजत न दे वर्षी का अर्थ याग में बरी कुशल उसे उपलक्षण याग लेना क्योंकि हिंदी करने वाले क्या कहेंगे वरिष्ठ याग को कहते बरी याग में बरी नाम के याग में रजत नहीं देना दे अथवा अन्य याग में रजत देना बरी याग को अलग नहीं वरिष्ठ यागे जैसे पीके कोकिले ऐसा कहते ना नहीं तीरे तीरे तीरे तटे घोष तीर तट में नहीं तीर का अर्थ तट इसी प्रकार बरिशी यागे रजतनंद बरिशी रजतनंद उसकी व्याख्या करते समय आया बरिशी यागे उसके हिंदी करने वाले क्या करते थे बरी याग में रजत नहीं देना चाहिए बरिश याग में ऐसा नहीं बरिशी कहते यागे तो रजत निषेध करने के बाद जितने बहुत वाक्य सब की लक्षण निंदा में और अग्नि वायु भी श्वेतम आलभित भूति काम में वायुर्वेक्षा प्रशंसा के लिए तो जो लक्षण वाक्य की भी लक्षण होती है तो शक्य संबंध लक्षण कैसे होतेगा वाक्य क्या तो शक्य नहीं है इसे मीमांसा के लोग कहते शक्य संबंध लक्षण ये कोई वेद वचन है क्या शक्य संबंध वो क्या कहेंगे स्वबुद्धि संबंध लक्षण है। क्या लक्षण है? स्वबुद्धि संबंध। वाक्य बुद्ध तो है नहीं, वाक्य जन्य बुद्ध का विषय है नहीं, वाक्य अर्थ है पदबुद्धि जिस प्रकार अर्थ है वाक्य बुद्ध, वाक्य के सत्य नहीं बुद्ध है नहीं, वाक्य अनत्यास्त्र पंच फलानी सन्ती सब पद मिलकर अर्थबोध होता है नहीं, वाक्य का बुद्धि है शक्य नहीं कि बुद्धि तो स्वबुद्धि संबंध रचना मीमांसा लोग क्या कहेंगे सब बुद्ध तो कहने से क्या होगा वाक्य की भी रचना हो जाएगी। केचित अत्र वाक्य रचना हो न पदे, यहाँ पद में नहीं वाक्य में, वाक्य में कहा उदाहरण तथा ही यथा गंभीराया नद्याम घोष इत्यत्र गंभीर नद्य हो गंभीराया नद्याम घोष न्याय मुकाल विचारा है गंभीराया नद्याम घोष नद्याम घोष कहेंगे तो नदी का नदी की लक्षण कहाँ करते तीर में नदी तीर में घोष आगे पड़ी किंतु गंभीराया नद्याम घोष में यदि नदी का अर्थ तीर करेंगे तो क्या अर्थ गंभीरायाम तीरे नदी का अर्थ करेंगे तीर गंभीरायाम विशेषण गंभीरायाम के साथ तीर कारण कैसे होगा तीर का से नदी तीर करो गंभीरायाम नदी तीरे विशेषण है गंभीर विशेष नदी तीर नदी तीर में नदी होता है विशेषण उसमें अन्य विशेषण गंभीर का अन्वय करेंगे तो कहाँ अन्य होगा विशेषण का अन्य होगा पदार्थ पदार्थ न अन्य थी न तो तद एक देश न एक पदार्थ का अन्य दूसरे पदार्थ में होगा एक देश में नहीं दूसरे पदार्थ कौन होता है विशेषार्थ प्रधान या विशेषणार्थ प्रधान होता है विशेष प्रधान अप्रधान विशेषण विशेष विशेषण विशेषण बहुल लघु कर्ण टिप्पणी में विशेषार्थ प्रधान होता है तो तीर का यदि नदी तीर कहेंगे तो गंभीराया इसका अन्वय नदी के साथ या तीर के साथ होना चाहिए तीर अर्थ प्रधान के साथ होगा अन्य होगा तीर गंभीर है क्या नहीं और उसका एक देश नदी के साथ अन्य करे तो हो जाएगा एक देश नदी के साथ अन्य नहीं होगा पदार्थ पदार्थ अन्य थे न तो देखे थे ना ये विस्पति बारे में कहा गया इसलिए गंभीराया नदी का तो नदी तीर करेंगे तो गंभीराया विशेषण का अन्य नहीं होगा इसलिए वो मानते है समुदाय के लक्षण नहीं तो अच्छा नदी का तो नदी तीर कर दिया गंभीर आयाम का अन्य नदी तीर के साथ नहीं होगा तीर के साथ होगा गंभीर का नहीं होगा नदी तीर का एक देश नदी के साथ गंभीर का गंभीर जो नदी उसके तीर गंभीर जो नदी उसके तीर ऐसे अर्थ करने के लिए नदी का अर्थ ही यदि नदी तीर कर दिया अच्छा तीर कर दिया गंभीर का अन्वय नहीं होगा यहाँ तार्किक लोग क्या कहेंगे एक नदी का अर्थ नदी तीर में कर दो एक दशा में कहीं कहीं होता है एक दशा में कर दो नहीं तो तीर का तीर की रचना गंभीर नदी तीर में ही करो तीर की रचना किसमें गंभीर नदी तीर नहीं गंगापति के तीर की रचना गंगापति की रचना गंभीर नदी तीर में करेंगे यदि गंगापति की रचना गंभीर नदी तीर कर दिया तो फिर गंभीर पति क्या करेगा ये तात्पर्य ग्राहक क्या होगा गंगा पदम गंभीर नदी तीर बोधकम भवतु इसी तात्पर्य का ग्राहक ज्ञापक होता है गंभीर आयाम दो प्रकार है बहुग्र समास में आया चित्रगु चित्रा गावो यस्य गो पद का अर्थ यदि गो स्वामी करेंगे तो चित्रा का अन्य गो के साथ करना पड़ेगा गो स्वामी तो चित्र नहीं ना गो चित्र है चित्र गाव यस्य चित्र पुरुष होता है चित्र चित्र कौन पुरुष तो पुरुष में लक्षणा करना तो किसको लक्षणा करेंगे चित्रगुत के वाक्य पद नहीं है क्योंकि सप्तम पदम ये दो पद हो गया चित्र को मिलकर वाक्य हो गया वाक्य की लक्षणा करके वो नहीं मानते तो गो पद की लक्षणा करेंगे गोस्वामी ने गो पद की लक्षणा यदि गोस्वामी हो गया पुरुष तो चित्र का अन्य कहाँ होगा गोस्वामी तो चित्र नहीं इसलिए गोस्वामी का एक दस गो का चित्र के साथ अन्य होगा एक मतलब तार्किक में अथवा गो पद की लक्षणा सिद्धा कर दो चित्र गोस्वामिनी गोपति की लक्षणा कहाँ करेगी? चित्र गोस्वामी। यदि गो पद की रक्षा चित्र गोस्वामी कर दिया, फिर पहले चित्र पद कहाँ जाएगा? चित्र पदम तात्पर्य ग्राहक गो पदम चित्र गोस्वामी अर्थ बोधकम भवतु इति इच्छया उच्चारितम। ये तात्पर्य का ज्ञापक होगा चित्र पद। चित्र पद का और कोई अर्थ नहीं, केवल तात्पर्य ग्राहक हो जाएगा, ऐसे समाधान किया तर्क में। इसी प्रकार यहाँ गंभीरायाम मध्याम घोष में नदी पद की लक्षण गंभीर नदी तीर में कर देना और गंभीर पद तात्पर्य ग्राहक, तब तो ठीक हो जाएगा। नहीं तो एक देश सामने माना पड़ेगा, तीर गंगा का अर्थ गंगा नद्याम का नदी का गंभीरायाम नद्याम गंगायाम है ना, गंगा पद नहीं नदी पद, नदी पद का था नदी तीर, नदी पद के क्या था नदी तीर, और गंभीर के आने में नदी के साथ करना एक दशान्वय करना पड़ेगा। ये ऐसा मानकर न्याय में कहा गया यथा गंभीरायाम नद्याम घोषित क्षेत्र गंभीर नदी हो परस्परम अन्य बोधानंतर, पहले तो गंभीर नदी में परस्पर अन्य बोध होगा, उसके बाद विशिष्टार्थ संबंधी तीरम रक्षति, विशिष्टार्थ संबंधी तीर गंभीर नदी संबंधी तीरम रक्षते तीरत्वेन, गंभीर नदी संबंधी तीरम रक्षते केन रूपेण तीरत्वेन तथा प्रकृते परस्पर विशिष्टार्थ बोधानंतरम सत्यम ज्ञान आदि विशिष्टार्थ बोध के पश्चात तत्संबंधी अखंडन रक्षते। सत्य ज्ञान अनंत ब्रह्म में सत्य ज्ञान अभिन्न, सत्य ज्ञान अभिन्न ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप ही लक्षित होता है। जिस प्रकार वहाँ भी परस्पर पहले शब्द अन्य बोध हो करके विशिष्टार्थ संबंधी तीर तीरत्व लक्षित होता है, या विशुद्ध स्वरूप लक्षित होगा केंद्र सत्य ज्ञान आदि विशिष्ट बोध होने के बाद। ओम शं नो मित्र शं वरुणः।